singke mual aya nu daekeun ulah poyokan neng lina ulah poyokan bisi akang kapoekan ku akang rek diedakeun. Neng lina ulah cedihan kalalaki anu niat ngadeketan tong bebeakan neng lina tong bebeakan pamit neng kaleuwihan ku akan rek diedakeun ada